vom vedea acolo cu siguranță. Începem tracklist-ul de astăzi, 2 ore până la 6. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo avem Black Sea Girls invitate aici pe scenă. Nu știu dacă asculti atent negativul ăsta care se aude aici în fundal, zici că ea, dacă pleci, Dani, ia-mă și pe mine. Bun, începem, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye. should go. I know this place, I know this place, I know this place, I know this place, I know a place where you should go. Din Costinești, ora 16 și 12 minute. Mă gândeam să luăm acum dedicații, să nu luăm, să luăm mai încolo. Sunt foarte, foarte multe, s-au strâns o grămadă deja din partea celor de pe plajă. Noi, eu zic să le luăm mai târziu. Vreau să vă spunem despre piesa asta, în cazul în care n-ați mai auzit-o până acum, să știți că este o piesă mega hit aici în Costinești. Și iată că a intrat și în playlistul Kiss FM, într-o categorie foarte bună, nu? Nu. Cum nu? Nu, eu de la mine din burtă. E, e. Da, serios acum? In my bedroom. Nu, în playlist-ul Kiss FM a intrat piesa aia cu Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Ok, oricum seamănă, sunt amândouă la fel. Tot din filmul ăla sunt amândouă. Vă luăm dedicații puțin mai încolo și vă reamintim, avem Black Seekers live pe scena Summer Kiss. Puțin mai încolo vor fi aici cu noi. Bate vântul foarte tare și dacă v-ați uitat pe Facebook-urile noastre, ați fi văzut că sunt valuri foarte, foarte mari astăzi la Costinești. Pe bune că sunt valuri foarte mari. De altfel, cei care se încumete să le fotografieze foarte de aproape pot să rămână fără telefon sau să facă o baie la telefon, așa cum se cade. Știm pe cineva care, da, nu zicem, nu dăm nume. Eu am făcut astăzi o baie undeva pe la 5 dimineața, în vis. Așa frumos visam că făceam baie mare. Și tot în vis ai făcut și plaja vara asta. Și vei ajunge la București bronzat, dar din vis, nu știu oh, cum. Da. Ok, hai să continuăm tracklist-ul. Connect the ring, the alarm și accent my passion. După care o să ne îndim cu fetele de la Black Sea Girls. Bine, ele sunt deja aici în fața beach bar-ului. O să vorbim cu ele, nu știu cum le împărțim, că sunt foarte multe. 5. Da, cinci. Și cu încă cineva care a venit cu voi, 6. Ați venit cu... 7. Ok, aveți loc și pe scenă și studio. Unde vreți voi, puteți să intrați. Hai să continuăm cu tracklist-ul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, kiss, kiss in the mix, DJ, all X. So not to ring the alarm, yo, better ring the alarm. Kiss, kiss in the mix, DJ, all X. So not Yeah, ring ding. ziceam că avem trupa Flexigirls invitată astăzi în Beach Bar lui Kiss FM. Le lansează o piesă nouă. O să vorbim cu câteva dintre ele, pentru că ele sunt foarte multe. De-abia am avut loc să le punem aici în Beach Bar. 5 mai exact. Hello, fetelor. Hello. Hello. Ce faceți voi? Nu, e membru, e câinele meu, da. Deci avem o trupă formată din 5 fete și un câine. Foarte tare. Îl punem la percuție cu coada să dea așa. La percuție cu coada. Ok, ce face trupa Flexigirls? N-am mai auzit de mult lucruri noi despre voi. În sfârșit aveți o piesă nouă, da? Da, în sfârșit avem o piesă. Am avut o piesă nouă, dar până acum n-am mai intrat niciuna pe radio. Am înțeles. Bun, și cum, în aceeași linie se înscrie piesa? E la fel în stilul vostru care v-a consacrat? Încercăm să... S-au făcut o piesă house. Să păstrăm, da. Știi că muzica evoluează și trebuie să evoluăm și noi, și noi ca altfel. Am înțeles. N-ați făcut și voi o seniorita? O... Nu, nu e stilul nostru. I like the trumpet. Seniorita, mamasita. Ok, suntem oricum foarte, foarte curioși cum sună piesa. Avem, o avem pe stick, Olix deja a pregătit-o aici la butoane. Suntem noi 5 mamasite, așa că nu mai... Ce se trebuie mamasita când ai 5, normal. Ok, Flexigirls, piesă nouă în premieră la Summer Kiss Kiss in a Mix live din Costinești. Piesa se numește Mr. President și are varianta și în română și în engleză. Noi o să ascultăm acum varianta în română. În engleză, exact, da, corect. După care mai stăm de vorbă cu ele și ne vor spune datele de contact, Facebook-uri, Twitter-e, site-uri și așa mai departe pentru fanii Flexigirls. Asta dacă ne mai lasă câinele tău să... Da. Luăm acasă. Oricum, da, imaginea este frumoasă, o să vedeți pozele pe kissfm.ro. Un câine mângâiat de 5 fete. Da. Hai să dăm drumul la piesă. I wanna be the first lady of your life. Do you wanna be Mr. President? Cause I wanna be Mrs. President. I wanna be the first lady of your life. Do you wanna be Mr. President? Cause I wanna be Mrs. President. La Summer Kiss Kiss in a Mix, cea mai nouă piesă Flexigirls cu fetele invitate aici în Beach Barul nostru, se cheamă Mr. President, sună foarte bine, ne place, are soundul vostru, dar vine cu ceva nou, cu altfel de linie. Da, pe asta am și încercat să vă aducem ceva nou. Dar de unde e ideea cu Mr. President, Mrs. President? Cine a făcut versurile? Tot voi? Roxy. Da, eu am făcut versurile. Păi, trebuia să fie o melodie de dragoste și am zis că decât să fie o melodie tipică de dragoste, să încercăm să facem ceva nou, nu? Sigur că da. Ok, sună foarte, foarte bine. Hai să ne spuneți pentru fan datele de contact, Facebook-uri și ce vreți voi, site-uri. Blexi Girls 5 pe Yahoo Messenger. Blexigirls.com site-ul nostru oficial. Pe Facebook Blexi Girls. Mai greu pe Facebook, că s-au făcut foarte multe care nu sunt ale noastre. Și care e aia oficială? Se numește Blexi Girls. Și la poză și, la... Și ca poză este poza de la Eurovision. Am înțeles, ca să okay. Știm acolo să intrăm, știe, să dăm like. Da, cine știe, știe. Probabil este profilul cu cei mai multe, cu cele mai multe like-uri, mă gândesc. Nu, sunt foarte, deci sunt o groază de Facebook-uri care nu sunt ale noastre pagini de Facebook și au foarte multe like-uri. Cred că mai multe decât avem noi. Aoleu. Okay. În orice caz, noi suntem active acolo toată ziua, când între una, când între cealaltă și se știe că ăla e al nostru, o să se vadă. Foarte, foarte multe poze acolo, oricum. Ok, acum trebuie să postați și link-uri cu piesa nouă, cu videoclipul când o să fie gata. Da, a fost acolo. Este postat acolo. Da. Foarte tare. Bun. O să vedeți și poze cu câinele lui Ovidiu, deci câinele vedetă. Da, mascota emisiunii, să zicem așa. Bun, facem poze și cu fetele. De fapt, ele acum vor face poze cu fanii care au luat cu asalt studioul. Sunt în jurul beach bar-ului Summer Kiss. Vă așteaptă la poze, nu scăpați 45 de minute, asta e norma. Toți artiștii o pățesc. Ok, baftă maximă cu piesa nouă, sună foarte bine, v-am pupat. Mulțumim mult de tot. Ciao. Baftă, fetelor. Ciao, Blexi Girls. Hai să continuăm tracklist-ul. Ia uite ce piesă avem. De la una lentă, la alta și mai lentă. Sau la același, tot la 100 BPM, că la fel era și piesa fetelor. Guess Who și de Moga, tot mai sus. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hai, plaja, Summer Kiss, Loca Beach, Costinești, mâinile sus. Come on! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Summer Kiss, Kiss Remix. S-a terminat piesa, s-a terminat și partea asta de program un pic mai repede, așa. Așa încât ne întoarcem în câteva clipe cu tracklist-ul mixat cu încă 3 piese înainte de ora 5. 3, cred că o să fie un pic mai multe, că s-a terminat piesa asta mai repede. Bine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. Yo, party people, summer, kiss Chesino Mix, ne-am întors în direct după cum vă promiteam după pauză, nu? Da, și avem 4, poate chiar 5 piese. Uite, avem 22 de minute de mix. Partea a doua. Incredibil cât am mix, domne. Da, e cea mai lungă partea a doua de până acum, de care știu eu. Hai să luăm dedicațiile, că avem foarte, foarte multe. Ne uitam acum la ele, s-au strâns în număr foarte mare. De pe plajă, pentru cei de aici sau pentru cei de acasă. De la David, pentru tati, mami și Rebecca. Și uite, chiar piesa asta și-o doreau, Dansa cu Duro. Smiley Dream Girl de la Cristi pentru Violeta, te iubesc mult. Pentru Gașca din Pitești și din Bistrița, însemnând Luciana, Lorena, Cătălin, Cristina, Edu, Andreea, Lucian, Silvia, Bogdan, de la Adrian, ahoy, have fun. Uite, mă uitam așa prin beach barul nostru și vedeam în spate fetele de la Blexi Girls încă fac poze cu toată lumea de pe plajă de aici. Mai au puțin, o jumătate de oră. De la Ionuț din Focșani pentru Maria cu mesajul: iartă-mă, te iubesc sincer, vreau să zâmbim din nou împreună. Vai, foarte frumos. De la Andrei pentru Chisoman din Suceava. Super. De la Gabi și Cristina din Ploiești, vă urăm o vară plăcută în continuare. Am plecat acasă, ne vedem la anul, pupici, Gașca, Kiss FM, ahoi. Le pupăm și noi pe ele, drum bun să aveți. De la Dan pentru doamna coordonatoare Tișu Manuela și pentru tot liceul Cervantes din București, un sfârșit de vară cât mai plăcut. Danza! Pentru Țucă, ești una la un milion. Oh, ce plac dedicațiile astea scurte. Da, nici apuc să dau pagina și tu deja ai citit una. Să-i dedicăm piesa You're One in a Million. De la Sergiu pentru Cipri din Oradea, te aștept la mare, cu sau fără nevastă. Eu zic că mai bine fără. Fiată, de la Tati cu Y pentru Mami cu Y. De la Lucian pentru Sima, te iubesc foarte, foarte, foarte, foarte mult. Și încă unul de la Fane pentru toate meduzele și meduzoii. De la 12C din Nicolae Iorga, Vălenii de Munte. Îmi pare rău că ați rămas pe uscat. Salutăm fata Angelica de pe plajă. Îți dai seama, băieții de-a 12 s-au îndrăgostit de o fată, toți la un loc, de aceeași fată. Aoleu, groaznic. Dansa cu Duro chiar acum de la Lucenzo și Don Omar. J-Lo vine cu On The Floor, varianta No Rap. Și apoi ne întâlnim și cu Claudio Cristo împreună cu Tami, Teach Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Morena, ella me a un lado, y el baile que ha esperado. Quiero ver que ser tu duro, para saquearme locura. Morena,

luat deja, să știi. Uite, Lădaful, văd acolo în stânga, Olex fuge de pe platan, se aruncă în mare. L-am prins, așa e. Am avut o piesă nouă, nouță, intrată și în playlist-ul Kiss FM, Claudio Cristo și Tami Teach Me, o piesă lansată acum ceva timp în emisiunea noastră. Undeva în primăvară s-a lansat piesa asta în premieră, i-am avut invitați în studio. Încă două piese înainte de 5 fix, mai exact Sasha Lopez, All My People și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark și Shidens. După care ne ocupăm de playerul pe care trebuie să-l recuperăm din mare cumva, nu știu cum facem, e un player plin de alge. Dacă cineva găsește să-l aducă aici la studioul Kiss FM, îl curățăm noi cumva, îi facem ceva. Și dacă tot e sâmbătă, hai să vă spunem unde ne întâlnim în această seară, cu ce evenimente vă răsfățăm mai exact. Partidul Kiss FM se întâmplă în Club Freedom din Roman. Olic și Dan Tințescu vor fi în această noapte acolo, live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Sărbătorim 2 ani de Club Freedom, în timp ce DJ Young in a mix, Kiss in a mix party la un super eveniment în aer liber, în Amara, lângă Slobozia. Undeva pe la 8:30, nu, ceva de genul ăsta. La 8:30, intrăm până diseară, ne întoarcem în Costinești, unde trebuie neapărat să participăm la petrecerile de astăzi, că este ultimul weekend din august și n-avem cum să lipsim. A, să înțeleg că după ce pui muzica acolo, te mai întorci aici la Midnight Sun, la toate nebunile. Bineînțeles, n-avem cum să lipsim. Doamne. Și dimineață, after hour la Loca Beach. La ce oră o să mă întorc și eu, direct la after hour să ne vedem. Bun, hai să continuăm mixul live de pe plajă, live din Costinești, DJ Jack și Oli X, până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy. We roll. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Song like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be my own in this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it till they hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Oh, you look so sweet. What you working bad is, look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have let me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down while you looking lonely. Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. Ok, Summer Kiss Kiss in the Mix. Încheiem prima oră de astăzi, din penultima zi de vară pentru noi, penultima zi din weekendul de august, ultimul weekend de august. Am mereu o zi și un pic, atât am rămas din Summer Kiss-ul 2011. Nu pot să cred că au trecut aproape 59 de zile. E imposibil să-ți dai seama. Parcă am venit ieri, nu? Ne-am mutat cu bagaje, cu câine, cu toate alea. Și iată că au trecut 2 luni. Ușor, ușor ne luăm rămas bun de la toată lumea. Unii pleacă înaintea noastră, cu alții ne întâlnim mai târziu, da, adică mâine. Pupături, strângeri de mână, poze, fotografii, schimb de Facebook-uri, așa e la mare. Nu cât te împrietenești și cu vecinul de lângă cea șap. Facem o pauză, ne întoarcem la 5 și un pic, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yo, Summer Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi. AMR 2 zile. Suntem în ultima sâmbătă de august pe 2011 și, din păcate, în ultimul nostru weekend de Summer Kiss din acest an. Hai să ne ocupăm din nou de rechisurile primite de la Kissomanii de pe plajă. Unul foarte mare. Azi este ziua ta, Nicolae, la mulți ani din partea soției. La mulți ani! La mulți ani, Nicule! Nu Nicolae, Nicule! Nicule, la mulți ani! De la Eliza, Florin, Elena și Alex, pentru toți gălățenii de aici, de pe plajă și cei de acasă, multă dragoste. Mai dă și mie unul. De la Cristina, pentru fetele de la salonul din Oradea și pentru toți Kissomanii. Salonul așa se cheamă. La mulți ani pentru Anda, de la Ana, Teo, Sofia, Ruru, Dea, Ilinca și pentru Yo-Yo. Yo-Yo, colegul nostru de altfel, da? Care e cu mâinile sus aici, în timp ce este cu cu o mână în sus și cu cealaltă pe dozatorul de bere. De la Dragoș 5AM, adică probabil 5 dimineața, din Brăila, vă salut, prieteni de la Malul Mării și din Brăila, și vă dedic Pumping de la Lucky Man Project, o să fie puțin mai încolo. Până atunci, tractistul de astăzi spune așa. Hai să vedem, a fost asta. Dumbledore, avem chiar acum Freedom. Rapture vine cu Avicii New Generation Remix pentru Nadia Lee și ne întâlnim și cu Aisa, Sweet Embrace. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! You got to be out. You got that show of light going. Got that drink in your hand. That drink in your hand. Got that drink in your hand. We ain't gonna go no. She says love sucks this way.

Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix Show, e nouă piesa Isa, se cheamă Sweet Embrace. Săptămâna viitoare avem și videoclipul gata. Păi, doamne, la ceas? 5 și un sfert deja, mamă. Suntem în direct, e penultima zi de aici de la mare. Niște valuri imense, cred că sunt cele mai mari valuri pe anul ăsta. L-am măsurat, cineva era cu un metru în ele, un metru de croitorie și zicea 3,5 metri, 3,8 metri, 4,20 metri. Stai mă că suntem cu Katrina, cu tsunami, ce e aici? No, chiar așa nu, dar sunt valuri foarte mari. După ora 6 vom fi în direct și pe Prima TV la Focus cu o transmisiune de aici scurtă, de pe plaja Summer Kiss. Plaja Loca Beach, nu? Da, până atunci continuăm mixul. V-am pregătit Deep Side DJs, Never Be Alone. Stai să vedem ce urmează. Unul dintre hiturile verii 2011, Lucky Man Project, Pumpin' și Claudette împreună cu Sony Flame, Around the World. DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Party People. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix, yeah. I'll never be alone. DJ Young and Olex, yeah. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone, no, no, no, no, no. Give me all your love, love, love, love, love, and I give you.

Summer Kisses Remix, cel mai nou single Claudette Around the World împreună cu Sony Flame. Am avut remixul de vară, semnat DJ Anxeisa. Da, o piesă care are și videoclip terminat, frumos, lansat, pus pe YouTube, exact la această variantă. Sună foarte, foarte bine, ne place foarte mult. Continuăm mixul de aici de pe plajă cu Narcotic Sound și Christian D. Hitul de anul trecut, Dansa Bunicu, Bonito, sau Buricu, sau cine vrei. Raluca, Out of Your Business și noul single Felipe, In Paris se numește el. După care vin alte single-uri, alte hituri de pe plajă și dedicațiile celor de aici. Mai sunt vreo 2-3 dedicații, o să le citim puțin mai acolo. Mă, stai, stai, stai, că sunt importante, trebuie să ne ocupăm acum de ele. Hai să ne luăm, da, hai să. Avem două dedicații foarte, foarte importante. La mulți ani, Bogdan, tot ce-ți dorești și distracție plăcută alături de colegi din partea lui Alin. La mulți ani pentru Bogdan. Și unul din partea colegului nostru, Cosmin, zice așa: o dedicație pentru poliția română din Ovidiu, din localitatea Ovidiu, pentru că au pentru fost, că a fost de treabă, da, au fost foarte ok și de bun simț. Da, nu putem intra în detalii, dar mulțumim frumos poliția română că a fost băieți de treabă cu colegul nostru. Și celor care sunt pe drumuri să aibă drumuri bune, să nu gonească spre mare, să meargă normal și calm, fără să fie vitezoman, da? Hai, continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Christian Z is on the line. Bum, bum, dansa bonito, bum, bum, dansa bonito, bum, bum, Ziua cu numărul 57 de la Costinești. Am transmis de aici 7 zile din 7, fără pauză, fără oprire, în fiecare zi, fiecare era săptămână, fiecare era weekend, în fiecare zi am fost aici. În fiecare după amiază am fost în direct de la 4 la 6, dar înainte de asta noi eram dimineața de la 10, câte unul dintre noi era prezent pe plajă cu foarte multe concursuri, cu distracție, cu show-uri. Și din toată nebunia care era în timpul zilei, 2 ore se transmitau, așa cum se întâmplă și astăzi, live de la 4 la 6. Auzi, dar noi când am mai dormit vara asta? Am dormit vara asta? Nu, am făcut cu schimbul. Ne-am descurcat. Da, deci somn foarte puțin în astea aproape 60 de zile. În schimb, ne-am super, super distrat. Cred că a fost anul cu cea mai mare distracție de Summer Kids de până acum. Am dormit când încă cu colegii noștri din bar, aici, vorba lor. Bun, facem o pauză scurtă și în câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese înainte de ora 6. Nu uitați, la 6 intrăm în direct pe Prima TV. Cei de aici, de la Prima TV, colegii noștri sunt pe scenă deja instalați cu camere, cu microfoane. Cei care vor să fie în direct, să se vadă, să facă cu mâna la cameră, pot să vină deja pe scena Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM. Yo, Summer Kiss Kiss in the mix, ziua, penultima zi de la mare de pe 2011. Nu știm cum au trecut, suntem în ultimul weekend din august, Olix și DJ Young împreună cu voi. Încă 3 piese înainte de 6, la 6 vom intra în direct pe Prima TV. Avem chiar acum Welcome to San Tropez, Come Again, Camelia, piesă nouă, are și videoclip, nu? Așa am înțeles, sună foarte bine, arată foarte bine și... Ne întâlnim și cu Alexino și Starchild, Señorita. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! Welcome to San Tropez. Kiss FM. We'll be right back.

beautiful world. I've seen a beautiful girl. And now, I'm addicted. Hey girl, listen. Aici se termină penultima transmisie a noastră de aici, de la mare, de la Costinești. Jack și Olix au fost împreună cu voi. Summer Kiss 2011 și o gașcă mare lângă scena Summer Kiss, cu care o să ne auzim în direct peste 10 minute la Prima TV, în direct la Focus. Hai să vă aud o țară întreagă! I-ați auzit, sunt foarte gălăgioși, o să-i și vedeți live în fix 10 minute pe Prima TV la Focus, 18. Iar noi de la mare, mâine, în ultima zi de Summer Kiss din Costinești, de la 4 la 6, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. V-am pupat, o seară faină să aveți! Mulțumim frumos, Carmen! Gata! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summertime!